Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. 95.0'dayız. Kamusla Güreş programımız. İyisin Didemciğim, uzaklardasın bugün. İyiyim Keremciğim. Bu sefer gerçekten uzaklardayım. İlk defa bu kadar uzakta, İstanbul'dan uzakta program yapıyorum. Önden kayıt geçiyoruz. Öyle yaptığımız oluyordu ama bir sevgili arkadaşımın evinden, Altınoluk'tan yapıyorum yayını. Herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar Didemciğim. İyi geçiyor tatilin umarım. İyi geçiyor canım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Peki. Herkese güzel tatiller yapmak nasip olsun. İnşallah, inşallah. Sosyal medya hesaplarımızı hemen hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımız Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda Kamusla Güreş Instagram adresimiz var aynı isimle. Bütün podcast kanallarında da mevcut olduğumuzu belirtelim. İsteyen dinleyicilerimiz de eski programlarımıza bu kanallardan ulaşabilirler. Sen birine teşekkür edeceksin sanırım. Evet, bu programımızın destekçisi pek sevgili arkadaşım Mine Bulut. Her yıl radyomuza destekte bulunuyor. Buradan ben de adını anarak bir teşekkür etmek istiyorum kendisine. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Evet, efendim, bizim malumunuz bu yayın dönemi mutfağa girdik. Aslında eşyalardan bahsedeceğiz. Mutfaktan ne zaman çıkacağız bilemiyoruz ama mutfak eşyalarından, alet edevatından bahsederken artık yeni sözcüklere geçtik. Çatal, kaşık, kepçe, çömçeden artık içinde yediğimiz kaplara, kacaklara doğru bir geçiş yapıyoruz. O yüzden ben bu sözcükler arasındaki ayrımı gösterir bir başlangıç yapalım dedim. Türk Dil Kurumu sözlüğünde hepsinin kısa açıklamalarını okuyacağım. Çünkü hani çanakla çömlek, çömlekle kap arasında ne fark varla ilgili bir soru işareti kalmasın kafalarda diye. Başlıyorum ben Keremciğim. Başlayacağım. Efendim, çanak topraktan, metalden veyahut da benzeri malzemelerden yapılmış yayvan, çukurca, kaba verilen isim. Yani. Çömlek, toprak, tencere. Çanak, çömlek ikilisi topraktan yapılmış türlü kaplara verilen toptan isim. Yani. Kap, içi gaz, sıvı ya da katı herhangi bir maddeyi alabilecek oyuk nesne denmiş. Ben bu gaz olayına bir takıldım ama... Gaz derken artık herhalde deneyler için kullanılan, laboratuvarlarda kullanılan şeyleri kastediyorlar diye düşündüm ama. Evet, kapkacak, tencere, tava, sahan gibi mutfak eşyası. Evet. Kase, cam, çini, toprak ve benzerinden yapılmış derince çanak. Tabak, evet. Yiyecek koymaya yarayan az derin ve yayvan kap. Ve tas, genellikle içine sulu şeyler konulan metal ve benzeri malzemeden yapılmış kap. Yalnız hepsi birbirini açıklar şekilde, biri kapla biri çanakla açıklanarak ilerliyor. Anlamlar böyle bende Keremciğim. İyi yaptın. Anlamlardan öte etimolojilere bakalım istersen. Evet, sen nişan yandan. Anlamlara bakmaya devam edeceğiz. Sen ayrıntılarını, ayrıcalıklı taraflarını hatırlatmak için bu açılışı yapmış oldum. Evet, şimdi Nişanyan'da çanakla ilgili bir madde var. Orayı okuyorum. Eski Türkçe çanak kase sözcüğünden evrilmiştir demiş. Bu sözcük eski Türkçe çan, bu da kadeh, kase anlamları var. Sözcüğünün artı ak ekiyle küçültme halidir demiş. Bu sözcük Çince zan Yani şarap kadehi sözcüğünden alıntıdır demiş. Baya nokta atış yani zan, ikinci zan şarap kadehi sözcüğünden alıntıdır demiş. Ek bir açıklama getirmiş. Klauson Çince alıntı ihtimali üzerinde durmaz diyor. Azeri dilciler Amanov ile Aliyev Tatarca sınayak biçiminden hareketle Çin ayak etimolojisini önerirler demiş Nişanyan. Buradaki ayak da Türkçe kadeh bardak anlamlarını taşıyormuş efendim. Çanak'ta bunlar var Didemciğim. Sende var mı değişik bir şey? Ben de Çanak'la ilgili İsmet Zeki Eyüboğlu Türk dilinin etimolojik sözlüğünde Çince'den gelen kökenle ilgili bilgi aynı Keremciğim. O yüzden tekrarlamayayım ama şöyle bir açıklaması var Eyüboğlu'nun. Bir kere kökenin tartışmalı olduğunu söylemiş. Aslında Farsça'da da çanağı diye bir sözcük varmış. Sonu yumuşak G'li olan. Gerhard Dörfer bu Türk diliyle ilgili önemli bir araştırmacı sözcüğün Türkçe olup Farsça'ya Türkçeden geçtiğini mesela iddia ediyormuş. Yani bu çanağın daha sonra çanak haline geldiği şeklinde bir değişim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'üne bakıldığında da çanağın başka anlamlarının da karşımıza çıktığı üzerinde duruluyor. Mesela korkak, gevşek gibi manaları var. Bir yandan da kap, kacak, tuzluk gibi manaları da var ki bizim aradığımız anlama bu yakın tabii ki. Türkçe'de çan sesinin bir yansıma sesi olduğunu söylüyor İsmet Zeki Eyüboğlu. Hani böyle çan, cin, çon gibi. Çanak sözcüğünün aygıt niteliğini karşılayabilecek bir bağlantıyla o yüzden bu çandan gelmeyeceğini söylüyor. Böylece aslında Gerhard Dörfer'e de karşı olmuş oluyor. O yüzden de en sonunda köken tartışmalı demiş zaten. Ben de böyle. Çömleğe bak istersen. Bakayım canım. Gene İsmet Zeki Eyüboğlu. Eski Türkçe çölmekten geliyor açıklaması var burada. Çölmek. Çöl, evet. Çölmek. Bu çölmek çökelek ve çökel ile bağlantılı. Çökmüş, süzülmüş, çamurdan yapılmış kap anlamıyla bağlantılı olarak. İlk olarak 14. yüzyılda yazılı kaynaklarda görülmüş sözcük ve L ile M arasında bir değişiklik var tabii yani çömlek değil çölmek eski hali. Ancak bu çöl kökünün anlamıyla da uyuşmadığı için gene hani bir soru işareti koymuş İsmet Zeki Eyüboğlu. İşte bu noktada karışıklık başlıyor demiş. Yani bu LM değişikliği bu şekilde olmuyor aslında Türkçe'de. Eski bir takım kaynaklarda çömlek anlamında çölmek deniyor ama o nasıl LM değişikliği yapmış gibi bir soru işaretiyle bırakmış. Yani bende daha farklı bir şeyler var. Evet, eski Türkçe çöngel, güğüm sözcüğünden evrilmiştir demiş. Bu sözcük de eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan çön yani çinmek, yıkamak biçiminden artı G, A, K ekiyle türetilmiş olabilir diyor. Netlik vermemiş bu sefer. Ancak bu da tabii kesin değildir demiş. Evet, ikisi de aslında netlik olmadığı konusunda hemfikir en azından. Evet, ben de kaba bakayım. Kap eski Türkçe yine. Kap anlamı birinci anlamı torba, tulum, kılıf. İkinci anlamı tas, çanak, bir tahıl. Sözcüğünden evrilmiştir diyor. Bir not düşmüş yine. Bu sözcük Hotan sakacası. Bu Hotan sakacası sakaların kullandığı değil sakaca. Hı. Hotan sakacası da Wikipedia'ya baktım işte. İki şivesi varmış sakaların. Hotanca ve Tomşukça olmak üzere. Bu kastettiği şey bu Hotan sakacası. Kaba bir tahıl ölçeği çanak sözcüğü ile eş kökendir demiş. Bu sözcük de Soğutça aynı anlamına gelen kapçe veya kapçık sözcüğüyle eş kökenlidir demiş. Bu Soğutça da Doğu İran dilleri arasında olan dillerden bir tanesi diyeyim ben. Kapta bunlar var. Ek açıklama olarak da yine eski Türkçe sözcüğün birincil olarak torba, tulum ve ikinci olarak tas, bir tahıl ölçeği olmak üzere iki anlam alanı mevcuttur demiş. Bunlar en azından ikincisi yakın doğu dilinden alıntı olmalıdır diyor. Karşılığı Soğutça tap, kapçe, tas, bir tahıl ölçeği yine açıklamasını yapmış. Geç Babil kaynaklarında ve Tevrat'ta görülen Aramice, Süryanice, İbranice, kap, bir tahıl ölçeği görülür diyor. Arapça kab ve Orta Yunanca kavas 4 litreye eşdeğer tahıl ölçeği Aramice'den aktarılmıştır demiş. 4 neye dedin tekabül ediyor? 4 litreye canım. Litreye, ha. Evet, tamam. Eşdeğer. Bak burada gene farklı yaklaşımlar Kerem. İsmet Zeki Eyüboğlu'nda. Bu senin açıklaman gibi değil. O da Türkçe olduğunu söylemiş. Ancak bu kap kökünün Hint-Avrupa dillerinde ve Türk ağızlarının pek çoğunda ortak olduğundan bahsetmiş ve birkaç örnek vermiş. Yani Latince'de de bir kap var ama C ile yazılan bir kap. Ben biraz önce yanlış söyledim. Kap, Arapça kap, Orta Yunanca kavos. O kelimeyi atlamışım ben. Kavos 4 litre eşdeğer. Tamam. Kavos. Peki, Latince'de dediğim gibi C ile yazılan bir kap var. Yakalamak, tutmak, almak anlamında. Ve pek çok dilde de aynı anlama karşılık gelen, mesela Grekçe'de bir kap var ama KH yan yana bir kap bu. Böyle yani boğazdan gelen, gene aynı anlamda yakalamak, kapmak anlamında. Aynı manada Sanskritçe'de bizim aynı bildiğimiz şekilde kap şeklinde yazılan bir kap var. Farsça'da da kapiden diye bir şey var. Kapmak, tutup almak manasına geliyor. Hepsi anlam olarak çok aynı ve yakın. Buna şey örneğini de vermiş, hani su kabı, daha da anlaşılır bir şey söylemek gerekirse, ayakkabıdaki kap aslında ayağı kuşatan, içine alan anlamında kullanılıyor. O yüzden yukarıdaki kaplarla bir ortaklık var şeklinde bir açıklama var bende. O zaman şarkı arası verelim madem öyle bir açıklama var sende. Evet Keremcim, verelim o zaman. Efendim bu sefer çok konumuza uygun, zaten hep buluyoruz ama bu kadarını tahmin etmemiştik. Parçanın ismi çünkü Çanak Çömlek, böyle bir parça bulacağımı hiç düşünmüyordum ben. Volkan Akahmet'le İnanç Şanver'den geliyor Çanak Çömlek. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor ve mutfaktayız hala. Kap, kacak, çömlek, tabak, kaseden bahsediyoruz. Etimolojileriyle ilgili açıklamalar yapıyorduk. Keremciğim, sende devam kacak ediyoruz. Vardı. Evet. Kacak, evet. Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan, yine Nişanyan'dan, kapcak, kapçık biçiminden evrilmiştir demiş. Bu biçim işte eski Türkçe kap sözcüğünün eski Türkçe artı çak ekiyle küçültme halidir demiş. Efendime söyleyeyim. Şimdi kase kelimesinden bahsedeyim yine Nişanyan'dan. Farsça kas veya kase, çanak, tas, büyük ve yassı bardak sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük Aramice, Süryanice aynı anlama gelen kasa sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük de Akatça aynı anlama gelen kasu sözcüğüyle eş kökenlidir. Bu sözcük de Sümerce aynı anlama gelen kasu sözcüğünden alıntıdır demiş. Sende var mı kaseyle yok, ilgili bir şeyler? Yok, çok senden farklı bir şey yok canım. Kökenin Farsça olduğu ve kasenin ne olduğu bilgisi dışında. Ben gene seni dinlerken hep karşımıza çıkan bu kardeş topraklar, kardeş halklar olayını düşünüyorum. Özellikle sıklıkla bu birbirine çok benzer oluyor işte. Sanskritçe, Sümer, Akat, yok oradan Arapçaya geçmiş hikayeleri. Ben de böyle yani... Kasenin Farsça, tasın Türkçe kökenli olduğu bilgisi dışında yeni bir şey yok. Şeylerde tabak tas da var mı şey? Tabak da var, Arapça. Tabakül arz yeryüzü anlamına geliyor. Yani sözcük Arapçadan geliyor ama benim özellikle tabakül arzın yeryüzü olması çok hoşuma gitti. Onu paylaşmak istedim. Bu kadar bende. Tabakla ilgili Nişanyan, Arapça TBK kökünden gelen tabak, tava, tepsi, tencere kapağı sözcüğünden alıntıdır demiş. Bu sözcük de Orta Farsça tava, tepsi sözcüğünden alıntıdır demiş. Kökeni Orta Farsça'ya dayanıyor demiş. Tas var. Tas, Arapça TVS kökünden gelen tas, kadeh, çanak sözcüğünden alıntıdır. Fransızca tasse, İspanyolca taza aynı anlama gelen Arapçadan alınmıştır demiş. Tamam. Evet. Ben de etimoloji adına sadece TİTSE'de, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatinde çanağın açıklaması var. Buna zaten İsmet Zeki Eyüboğlu'nda da rastlamıştık. Dörfer'in açıklamasını biraz ayrıntı getirmiş. Yani çan kökünün ak küçültme eki alarak, hani bardaktaki ayak sözcüğünde olduğu gibi gelen o ak ekiyle Çanak Sözlüğü'nün oluştuğu açıklaması var. Dörfer'in yaklaşımı bu ama. Öyle. Evet. Etimoloji bitti herhalde. Evet, o zaman anlamlara geçelim istersen. Ben kubbe altından, çanaktan başlayayım. Sen Buyur. bahsettin gerçi ama pişirilmiş topraktan yapılma yayvan kase. Ben ikinci anlamlarına bakacağım. Bir çiçeği meydana getiren kısımlardan en dışta olanına da çanak deniliyor. Arap alfabesinde bazı harflerin yayvan bir kaseye benzeyen kısmına da çanak denilmiş. Yayvan biçiminde olan çanak yaka, çanak anten kullanımları var. Dışarıya akıntısı olmayan toprak çöküntüsüne de çanak deniliyor. Halk ağzında 3 okkalık tahıl ölçüsü de çanakmış efendim. Çanak ağzı diye bir kullanım var. Büyük ağızlı için evet. kullanılıyor. Evet. Sır saklayamayan insanlar için de kullanılıyormuş aynı zamanda. Evet, çok uygun. Çanak çömlek hepimizin bildiği gibi çeşitli mutlak eşyası anlamı var. Çanak tutmak, yine isteyerek veya istemeyerek bir şeyin olmasına sebep olmak, zemin hazırlamak anlamında bir deyim var. Çanak yalayıcı var. İşte menfaat sağlamak için bir kimsenin yanına yamanan dal kavuk, işte varlıklı bir kimsenin yanına işte yamanan evet. dal kavuk. Kaselis diye bir kullanım var. Çanak kaselis. Yalayıcı değil mi bugünlerde Keremcim? Her Sen gün duydun mu? Neyi? Kaselis diye bir kullanım duydun mu? Kaselis diye bir şey duymadım ben. İşte Farsça çanak demekmiş kase. Lis de yine Farsça yalayıcı demekmiş. Ha, aynı anlama geliyor. Evet. O zaman bugünlerde çok kaselis var diyeyim ben. Bence de. Evet. Sende çanakta farklı şeyler var mı? Yok, çanak tutmak ve çanak yalama hikayesi var bende de gene. Farklı değil anlamları. Yenilemeyeyim. Çanakbaz var. İşte çanakları atıp tutmak suretiyle gösteren kimseymiş bu. Böyle bir hüneri olan insanlar var. Eski jonglörler yani. Evet, gemilerde direklerin evet, çanaklık diye bir başlık var. Burada gemilerde direklerin üzerinde bulunan ve etrafı gözetlemek, düşmana yukarıdan ateş etmek gibi işler için kullanılan şerefeye benzer yere de çanaklık denilmiş efendim. Evet, filmlerde öyle bir yer gözümün önüne geldi hemen. Tamam. Çömleğe bak istersen. Bende çömlek hesabı var. Çömlek hesabı basit ve güvenilmez hesap anlamına geliyor. Sonra çömlek kebabı var. Zaten daha sonra bu çanakla, çömlekle, tasla ilgili çok yemek ismiyle karşılaşacağız. Hep neyin içinde yapılmışlarsa onunla anılıyorlar. Öylece bir çömlek kebabını da anmış olayım. Bu kadar çömlek bende. Peyniri varmış. Bende de çömlek peyniri var. Doğru i̇şte var. Sıkıca çömleğe bastırılıp hiç hava almayacak şekilde örtülen ve bir deriyle bağlanıp toprağa gömülerek uzun müddet orada tutulan lezzetli bir peynir türüymüş efendim. Ben yemedim. Sen yedin mi? Var dedin ama. Bilerek yemedim. Duydum ama çömlek peyniri. Ama bilerek yemedim en azından. Bu çömlek evet. peynidir diye gidip almadım. Evet. Kapla ilgili bir şeyler var mı? Kabına sığmamak var. Çok bilinen bir şey. O yüzden anlamını açıklamak gereği duymuyorum ama böyle hani heyecan yerinde duramamak falan anlamında. Kabı dar diye bir şey var. Duydun mu hiç? Kabı dar. Evet, mecazi anlayışı ve görüşü sınırlı insanlar için kullanılmış. Ha, güzel, uygunmuş. Onlardan da çok var. Ben de yalnız sürekli kötü şeyleri kendi dışımda tutarak onlar diye ötekileştiriyorum ama bazen bizim de kabımızın dar olduğu anlar oluyordur belki. Evet, duymamışım. Sen duydun mu? Kabı ben dar. Ben de duymadım. Yok, duymadım. Evet. Kasede birinci anlamı verdin. Kase aynı zamanda darbukaya benzer elle vurulan bir ritim sazıymış. Bunu da duymamıştım ben. Ben de duymadım. Çok cahiliz biz. Ne olacak böyle bizim bu cahiliz? İlber Ortaylı aklıma geldi. Öğren bitmiyor. 6 yıldır sürekli bunu da duymadım, onu da duymadım diyerek devam ediyoruz programa ama hala program yaptırıyorlar bize. Dermişim. Sağ olsunlar. Mesaj mı veriyorsun Didem? Ne yapıyorsun? Var mı sende kaseyle ikinci anlam? Mütevazı davranıyorum sadece. Kase yok. Tabak, tas tabak var canım. Öyle canım bakalım. Tabak gibi benzetmesi var. Çok bilinen bir haliyle çok düz dümdüz olan şeylere söyleniyor. Hı-hı. O kadar. İnce kat da tabak anlamı varmış. İkinci anlamı ince kat. İnce kat. Hı-hı. Bunu da bilmiyordum. Tasta neler var? Tas gibi var. Hem dazlak olanlara söylenen bir şey Hem de açık ve düz olan alanlara tas gibi deniyor. İşte biraz tabak gibi ile benzer. Tası tarağı toplamak var tabii, çok sık kullanılan. Bir yerden acele gitmek zorunda kalmak, kaçmak manasında. Bir de demin bahsetmiştim, tas kebabı var. Oo, severim. Evet. Ben de tasla ilgili tarihsel bir anlam var. Tas sokaklarda peyklerin ve tulumbacıların başlarına giydikleri başlıkmış tas. Peyk dediğimiz haberci. Tabii. Efendim, tas akçesi diye bir şey var. Bu da yine Osmanlı tarihiyle ilgili. Yeniçeri ortalarına ait sandığın sermayesinin teşkil etmek üzere Yeniçeri ulufelerinden kesilen paralara da tas akçesi denilirmiş. Hı hı. Tas gibi söyledin sen, dazlaklar için kullanılıyor, saçsız dazlak. Bir de tası felek, gökyüzü, sema anlamları var. Tası felek, yani tası, bu şey felek. Tamlama olarak yapıyorlar yani. Feleğin evet, tası yani. Ha, evet, o da güzelmiş. Evet, iyiymiş. Feleğin tası. Evet, evet. Ben aslında etimoloji ve anlam bittiyse anlama paralel başka kaynak Kemal Ateş'e geçebilirim, Saklı Sözlüğe. Malumunuz sık kullandığımız bir kaynak bu da, Destek Yayınları'ndan. Çanak kurutan diye bir şey var. Sıcak eserek ekinlere dokunan rüzgara çanak kurutan deniyormuş. Ha, bu çok ilginç. Evet, çok da manalı. Topraktan yapılıyor ya, aslında kuruması için de sıcak gerekiyor falan, o derece yani. Ali Püskürlüoğlu'nun var Yaşar Kemal Sözlüğü, onu da çok sık kullanıyoruz Cem Yayınları'ndan. Orada da kaplık var. Kaplık, kapkacak konulan yüksekçe yer anlamında. Sen kaplık deyince aklıma geldi ya, bu okul başlamadan önce defterleri falan kaplarken değil mi? O aklıma geldi. Ha, ona da evet. Kaplık. Aa, tabii kaplamak diyoruz tabii. Hep benzer yan anlamlardan. Şimdiki çocuklar kaplamıyor sanırım pek defter, kitap. Kaplıyorlar bizim mı? Bizim için bayağı bir mesaiydi o ya. Gidiyorduk, seçiyorduk renk renk. İşte beğenimize göre kaplar alıyorduk. Onlar işte bantlar alıyorduk. Kitaplarımız, defterlerimiz. Aynı. Ben de kaplardım çok. Evet. Efendim, bu arada Robin Tayar var, isminin anlamını adlar programında uzun uzun açıkladığımız sevgili arkadaşımız, prodüksiyonda bize zamanın bittiğini hatırlatıyor. Teşekkür ederiz. Evet, o yüzden sağ olsun, herkes sağ olsun, güzel bir hafta geçirsin, derdin tasanın daha az olduğu. Devam edeceğiz biz bu sözcükleri, önümüzdeki hafta buluşmak üzere, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.